اس طرح پر پڑے گا اس بیماری کو آتے رہے، مل کر جاتے رہے، آپ نے تشریف لایا، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا چچا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بول پہلے وہ حدیث دیکھے. حدیث بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمی قل لا الہ الا اللہ اشهد لك بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزر اعترت عینہ فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. رواہ مسلم. کتاب الایمان حضرت امام مسلم سے اس بات میں سب کتاب الایمان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کو سب رہا ہوں، تاکہ میرے بچے کو سنا پسند مگر آٹھ پسند. اور وہ اپنے باپ دادا کے دل میں بڑھے. آپ نے یہ دیکھا کہ میرا چچا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، آپ کو چچا اس سے بھی محبت کرتا تھا، اپنے باپ دادا کے دل میں بڑھ گیا، ہدایت نہیں ہوئی، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑے دلیل آپ کی تسلی کیا کہ کریم انا سبوت سورہ قصص میں فرمایا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدی من یشاء. آپ جس سے محبت کریں، جس کو پسند کریں، آپ کی ہدایت کی ضرورت. دیکھ رہے ہیں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی بھی اپنے چچا کو نہیں دے سکتا. یہ خاص اللہ کی توفیق جس کو یہ نعمت مل جائے، اور نعمت مل جانے کے بعد اللہ کا یہ بہت بڑا احسان کہ اسے زندگی بھر نعمت ہدایت کرتا ہے. تو یہ تو سوال کرو کہ مسلمان ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا انہیں ابھی صراط المستقیم کی ہدایت نہیں ملی؟ ملی. یہ بار بار کیوں پڑھ رہا ہے؟ جانتے اس وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کی حکمت بیان کی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے انگلیس قرآن کے درگاہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا. میں تیرے صراط مستقیم لوگوں کو بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. بیٹھا ہوا کھڑا ہوا تمہیں کام کر رہے ہیں. پہلے دیکھو پہلا انسان پیدا نہیں حضرت آدم. اللہ نے فرمایا قلنا اعبدوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم جا تو رہے ہو زمین پر اتر رہے ہو, میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فإما يأتينكم مني هدى تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ایک نقطہ یہاں پر دور رکھا جائے, ہدایت کا تعلق اوپر سے بس ہدایت نہیں, ہدایت اوپر سے نازل ہوتی ہے اور آدمی کہاں ڈھونڈتا ہے؟ پیر کے پاس, فقیر کے پاس, پاپا کے پاس, امام صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس. اور قرآن حکیم بولتا ہے ہدایت کا تعلق اصلاً سے کسی امام کے پاس نہیں, کسی پیر کے پاس نہیں, کسی فقیر کے پاس نہیں, یہ اترتی ہے اوپر سے. فإما يأتينكم مني هدى میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس سے کوئی خوف اور شرم نہیں ہوگا. تو پہلا نبی پہلا انسان وہی سے ہدایت کا آغاز ہوا. یہ ہدایت چلتی چلتی چلتی چلتی آ کر مکمل کہاں ہوتی ہے؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اترنے کے بعد اعلان فرما دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو حضرت آدم سے چلتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تھی, اب یہ ہدایت آپ کے اوپر مکمل کر دی گئی ہے. اب بتائیے یہ ہدایت جب ہمارے نبی پر مکمل ہو چکی ہے تب اب اس ہدایت کے لیے کسی اور در پر کسی اور راستہ پر جانے کی ضرورت ہے؟ قدر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نعمت ہدایت کا اتمام ہو چکا ہے, یہ نعمت ہدایت مکمل ہو چکی ہے. اب ہدایت کی تکمیل کے لیے کسی امام کی ضرورت, کسی پیر کی ضرورت نہیں, کسی فقیر کی ضرورت نہیں, روحان کی ضرورت نہیں, احبار کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعمت ہدایت مکمل ہو. بندوں کو اللہ نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے دو ذرائع استعمال کرائے, الکتاب سے الرسول. رسول کو الگ کر لیا جائے تو کتاب کی کا کوئی بندہ نہیں, اور رسول کو اگر خلاف جانا کر لیا جائے تو لوگ رسول ہی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. لہذا یہ کتاب اور سنت, قرآن اور رسول دونوں لازم ہو سکتے. یہ وجہ جو ملا تو وہ نتیجے کرے تو یہ دونوں لازم ہوئی تھی. ایک چیز نہیں ملے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول علیہ اتباع مدد ہے، دونوں الگ ہے، اتباع قرآن اور اتباع رسول کے درمیان بہت ہی فاصلہ ہے، اس کا مطلب اتباع رسول الگ ہے، اتباع نور الگ ہے۔ یوں کہیں آپ کہ اگر اتباع نور خاکہ ہے تو اتباع رسول در حقیقت اسی خاکے کے مطابق، اسی خاکے کے مطابق تیار کی ہوئی بلڈنگ ہے۔ اگر قرآن حکیم خاکہ ہے تو اس خاکے میں رسول کی اتباع رنگ لگی، ورنہ خاکہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں اتباع نور کا ذکر کیا گیا، اتباع رسول کا ذکر کیا گیا، وہاں پہ فصل جیسا اتباع رسول ہے، اور فوراً بعد میں کہا گیا اتباع نور، قرآن کی اتباع اور رسول کی اتباع، دونوں اتباع اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں ایک ہی اتباع کافی نہیں سمجھی گئی، ورنہ یہ کہہ دیا جاتا کہ صرف قرآن کی اتباع کرو کامیابی اسی میں ہے، یہ کہہ دیا جاتا کہ تم صرف رسول کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اتباع نور کے ساتھ شاسن اور عمرے کی بنیاد یہی کہ آدمی یا تو رسول کو پکڑ لیتا ہے کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، یا کتاب کو پکڑ لیتا ہے رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں لازموں کو ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کے ایک کو پکڑا گیا تو ہدایت نہیں مل سکتی، سارا کچھ اس وقت کرتا ہے۔ یہ سب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی، کیسے قرآن کافی ہو سکتا ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتاب دے کر کے بھیجا، جتنے بھی رسول آئے ابھی بھی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی، حضرت داؤد ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، زبور دینا ہوا حضرت داؤد کو دیا گیا، انجیل دینی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، صحیفہ دینا ہوا حضرت عمران علیہ السلام کو دیا گیا، تورات دینی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن دینا ہوا تو آخری نبی کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کبھی رسول سے الگ نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ کتاب لا کر کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ گیا اور اعلان کر دیا کہ بستی والوں اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے، اب جا کر کے اس پہاڑ پر سے وہ کتاب لے لو اور جس طریقے سے چاہو اس کو چمکو، جس طریقے سے چاہو اس کو اوپر رکھو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر کتاب کے ساتھ رسول کا بھیجا جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اگر کتاب متن ہے تو رسول اس کی تفسیر ہے، کتاب اگر ٹیکسٹ ہے تو رسول اس کی وضاحت ہے، کتاب اگر خاکہ ہے تو خاکے کے اندر رنگ بھرنے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی طرح، تو ایک دوسرے کی غلط مکمل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی وہ ایسا ہوگا کہ کتاب کسی باہر کے اوپر نازل کر دی جاتی، کوئی رسول کا ہوگا، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس زبان کے اندر کتاب نازل کیا جائے، جس زبان کے لوگ ہوتے، جس زبان کے اندر رسول زبان دے کر بھیجا جاتا ہے، جس رسول کی زبان ہوتی، اس کے باوجود کتاب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو زبان کے جاننے والے بھی سمجھ پاتے، اور اگر بات کو سمجھ لیں تو اس پر عمل کرنے نہیں بتا سکتے کہ عمل کیسے کیا جائے، عمل کیسے کیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن لائن کی جو رکوع ہو رہا سن لو گڑبڑی سے یہ بھی کہ وہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا لائن کی جو رکوع ہو رہا سن لو رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا فرما بابا سلام بعد میں حضور کے لوگ جب نماز مکمل کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ما صلی جو یہ دعویٰ کہ بھائی آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اندر میری عقل میری اندر کہ ہمارا کہاں سے خارج کی اور کھلایا کہاں جائے عقل میں اپنی بات ارے جہاں سے آدمی بے وضو ہوا ہے عقلی کہتی ہے صرف اس کو دھو دیا جائے وضو میں پکڑ گئے لیکن اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں کو دھلنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ عقل میں آنے والی باتیں طرح مجھے بتائے عقل عقل کا حوالہ دینے والے یہ بتائیں گے میں یہی سب سوال ہوں فرمو مرو میں پتا سو ولا نو مرو میں پتا سوا ہم کو روزوں کے فیمر رمضان والکشف عن المنام، فیمر رمضان والکشف عن المناکب، وقد ادى الله الاسلام ونفل الفرق آدم. ضابطہ یہ شریعت کا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے اور جب طواف کرے تو سات جو اشواک ہوتے ہیں، سات جو چکر ہوتے ہیں، پہلے تین شوٹ، پہلے تین چکروں کے اندر موڑے کو کھلا رکھے اور اکڑ کر چلے، تھوڑا اکڑ کر چلنا کم لے جائے، اکڑ کر چلے کندھا کھول کر. اس کی علت اس کی وجہ کیا؟ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے بہت دنوں کے بعد آئے تو آپ کے کانوں میں یہ بات آئی کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلام سے پہلے مسلمانوں نے جو اپنی جان بنا رکھی تھی مدینہ جا کر کے رکھ لیے رہا ہوں، وہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر، وہ جوش اور جذبہ نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذرا طواف کرتے وقت ذرا انہیں اپنا نکال کر کے دکھا رہے ہیں ان کو کہ مدینہ جانے کے بعد بھی اب بھی ہمارے جوش و خروش کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. دکھاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صاحب بھی چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے، علت بھی ختم ہو گئی. اب یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال اگر تم سے کیا گیا، یہ سوال اگر تم سے کیا گیا تو وہ علت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب پورا مکہ اسلام کا چکا، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، جب رمضان کرے گا کرے، اس کی ایک علت تھی، اس کی ایک وجہ تھی. ریزن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کے باوجود کنا لا ندعو شیئا کنا نفعلہ، لا ندعو شیئا کنا نفعلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا اگرچہ اس کی علت تھی، علت ختم ہو جانے کے بعد یہ اس چیز کو نہیں چھوڑے. دیکھیے علت نہیں ہوئی، ارے بھائی علت ہوتی تب تو دماغ کام کرتا، تب تو عقل کے مطابق تھی بات کہ چلو بھائی ایک علت موجود ہے اس وجہ سے ختم ہوگی، کام کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس کو ختم نہیں کیا، لہٰذا قیامت تک تمام مسلمان پہلے تین اشبات کے اندر عمل کرتے رہیں گے اور کشف علی المناکب ہوتا رہے گا، کندھے کھلے رہیں گے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے بھر بھی ایک روایت امام ابی داؤد رحمۃ اللہ کتاب الطہارہ کے اندر ہے، روایت اس طرح ہے: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين مرًا لكان أسفل الخف أولى بالمسجد الأعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على رأيه الفيض رواه مسلم في كتاب الطهارة. حضرت علي رضي الله تعالى عنه آپ کے دامن مبارک، وہ کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی، قیاس کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسا نیچے سے کرایا جاتا، اوپر سے نہیں. جو میں نے ارادہ کیا اس کا سے کرایا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، ہمیں چپ چاپ کرنا کیا علت ہے، کیا وجہ ہے ہمیں معلوم نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی تو موزوں پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں. اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے، وضو کرنے کے بعد، یاد رکھو، وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، تو اگر آپ مقیم ہیں نگراؤں میں تو ایک دن ایک رات موزے پر مسا کر سکتے ہیں. آپ آئیں کبھی آپ کا دھلیں اور دونوں پہلے اوپر مسا کریں، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ سفر میں ہیں وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے موزہ پہنا تو تین دن تین رات آپ کو اوپر مسا کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے کے اوپر. گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے، مسا اوپر سے کروایا جاتا ہے. جو باتیں ہیں انہیں عقل کے پیمانے پر رکھو۔ ایمان میں رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کہتے بلا سوچا بلا سمجھے اس پر سارے تسلیم ہو جاتے کرتے ہیں، یہ ہے ایمان میں رسول۔ اور اگر آدمی یہ جذبہ نہ رکھے تو در حقیقت اس نے ایمان کے رسول کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بلّہ کے ساتھ ایمان کے رسول کس قدر ضروری ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو لاکھ کہے کہ میں رسول کا ایمان کرتا ہوں، در حقیقت وہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایمان کے رسول کا کھلا ہوا مفہوم ہے کہ رسول کی طرف سے جو کچھ آئے ماں آتا ہوں وہ رسول کا حضور پکڑنا۔ تو وہی یہ مطلب آپ کے لیے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ نبی سے یہ کہوا کے آپ کہہ دیجیے میں وہی نہیں چلا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کا میں اسی کی اطلاع کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وہی مانو جو جبرائیل لے کر آتے ہیں، وہی مطلب جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وہی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بھائی ایک ٹیکسٹ دے دیا گیا ایک وہی ہے اور اس کے بعد اس کی شرح کے لیے بغیر تلاوت کی جانے والی نہیں اترے۔ قرآن حکیم باقاعدہ سے وضاحت کرتا ہے ما کان لبشری ان یکلمہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیرسل الی ما یشاء۔ تو رسول بھیجتا ہے اور رسول کے اوپر وہی کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن وحی کا کیا مطلب ہے؟ وحیان کا کئی مطلب ہوتا ہے، اشارہ کر دے، دل میں ڈال دے، خواب میں بتا دے۔ اور یہیں پر ایک نقطہ ملا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لکھا جاتا تھا، لکھے جانے کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، حدیث لکھی نہیں جاتی تھی اس وجہ سے غیر محفوظ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز محفوظ نہ ہو لفظوں میں نہ لکھی گئی ہو تو مفہوم تو برآمد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مفہوم تو برآمد کر رہے ہیں، مفہوم تو اوپر وہ کہہ رہے ہیں ان کو خواب میں دکھایا گیا، وہ اپنے بیٹے کو دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اپنے بیٹے کو دعا کر رہے ہیں، لفظ ہے یہ عمل ہے؟ عمل ہے، لفظ نہیں ہے، عمل ہے، مفہوم ہے، محفوظ نہیں، لفظ نہیں ہے۔ اور جب باپ سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی اتبعو کا فنظر ماتا تھا انی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، وہاں لفظ نہیں ہے صرف مفہوم ہے۔ تو اگر مفہوم خالی ہو تو کیا اس کو برآمد نہیں کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ روایت تلوار کو خبر ہے، روایت تلوار کو خبر ہے۔ اگر کوئی روایت کا معنی ہی بیان نہ کرے، لفظ نہ ہو، تب بھی چونکہ مفہوم ہے مفہوم کو برآمد ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے اس پر تو یہ دلیل پیش کرنا کہ ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جو ہمارے عقل کے پیمانے پر اترتی ہے، یہ تو غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی بھی بات باتیں آج سے موبائل کے دور سے پہلے نہیں سننا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود شہر سبا سے خبر لے کر کے آتا ہے کہ ایک عورت ہے جو تخت اوپر بیٹھتی ہے، اس کی بہت سورج کی پوجا کرتی ہے وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں خبر بھیجتے ہیں کہ تم لوگ واقعی مسلمین سینیٹر ہو کر کے آ جاؤ، بات چل رہی ہے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو شہر سبا سے جلد لے کر گیا ہے؟ ڈیڑھ ہزار کلو میٹر کا فاصلہ ہے، 1500 کلو میٹر فلسطین سے شہر سبا۔ آپ قال الذي قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان انی علیہ لقب شرعین، ایک عفریت تھا وہ جنوں میں، جو عفریت ہوتے عفریت ہوتے ہیں جن، جنوں میں جو بہت طاقتور ہوتے بہت سٹرانگ ہوتے عفریت ہوتا ہے وہ خراب کہا کہ میں دربار پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں اس پر قابل ہوں اور ہمارا دار گڑبڑی نہیں کروں گا، ویسے کا ویسا تخت لے آؤں گا۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہے، اچھا ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قال الذي له علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفا، اس سے پہلے کیا تو پلک چھپ کے میں 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ تخت دیا تو پاس لے آؤں گا، اب دیکھا فرق آ رہا اور اس کا تیرے تو پا رہا تھا، دیکھا کہ تخت جو ہے اتنی دیر میں پلک پکتے آ کر کے دربار میں کھڑا ہو، ہاں کا نہیں فرق Thank you. اللہ علیہ وسلم پوری تو کہتا ہوں فَأَحَبْنِ قُرَيْشُ مُقَالُ وَرَبَنْتُمُ قُلَّ شَيْدُ اسْمُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اور آگے بڑھانے کا اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایک طریقے کا کوئی بات سنی ہو فوراً آ کر کے راستے میں چلتے ہوئے اپنے ساتھی کو لگا رہے کی نہیں یہ بات. ارے تو بات اس تک پہنچ گئی, وہاں سے آگے بات پہنچ گئی, وہاں سے آگے بات پہنچ گئی. اس طریقے سے لوگوں تک باتیں پہنچتی ہیں جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, تو اس طریقے سے حدیث محفوظ ہوتی ہے. حدیث محفوظ اچھا بعض کام آپ اندر کرنے کے خیال تو وہاں بھی پوچھنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں. دلیل کسی لفظ کو جو غیر زبان میں ہو اپنی زبان میں اتنے میں اتنے میں نہا سکتے ہو. اس کے بعد آپ نے پتا کھینچنے چلی گئی, میں نہا نہیں جا رہی, میں نہا نہیں جا رہی, اس سے مجھے نہانا ہے. یہ بات ہے, اس سے یہ کہاں نکلا ان کے سامنے نہا نہیں ہوتا. جزاك الله خير واحسن الجزاء. فضيلة الشيخ جابر بن قاسم رحمه الله تعالى